کہ رمضان کے اوقات کو ہم کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں، رمضان کے اوقات کو ہم کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں، اور رمضان نے ہمیں دیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صلاحیت رکھی ہے کہ روزہ دار اگر صحیح طریقے سے روزے کے حقوق کے لحاظ رکھے گا تو یہ اس روزے کی برکت کی وجہ سے انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جو کام پورے 11 مہینوں میں نہیں ہو سکتا، اس 1 مہینے کی برکت سے انسان حاصل کر سکتا ہے، 1 مہینے کی برکت سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں۔ صبح اٹھے، سحری کے وقت اٹھنا، وہ بھی ایک بڑا ہوتا ہے آج کل، جس طریقے سے جی 2:45 بجے قریب پڑ جاتا ہے رات کے وقت۔ اب آپ اٹھیں اس وقت، ورنہ عام طور پر عام دنوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے، پھر دل نہیں بھی کر رہا لیکن سحری کرنی ہے، کچھ نہ کچھ انسان کھا رہا ہے۔ پھر سحری کرنے کے بعد پھر جی جا کے نماز وغیرہ پڑھی، پھر آ کے جسم تھکاوٹ بھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ رات کو بھی ٹائم نہیں ہوتا سونے کے لیے، تو پھر سوئے گا، پھر صبح اٹھے گا، جس نے کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، مدرسے جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، تو وہ لوگ پھر آگے جائیں گے۔ اب گرمی شدت، اس میں پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی ہوگی، دل چاہے گا کہ جی اب یہ کچھ کھا پی لو، لیکن انسان اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کہہ رہا ہے کہ کھا لو پی لو، لیکن یہ روک رہا ہے کہ جی میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے کچھ دیکھ۔ اب ایک آدمی جو گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی ہوتا ہے، وہ بھی اگر اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوگا، اس نے روزہ رکھا ہوا ہوگا، تو وہ پھر بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن کھاتا پیتا نہیں ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں کیسے کھا پی لوں۔ تو گویا رمضان کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ یہ احساس اللہ تعالیٰ انسان کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں کہ دیکھو تم روزہ اگر رکھو گے تو اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا استحضار پیدا ہوگا۔ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے انسان کو، انسان بیٹھا ہوا ہے اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کھا سی سکتا ہے لیکن نہیں کھاتا، نہیں پیتا۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی جو روزہ رکھتا ہے، وہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ جی میں کھاؤں گا پیوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو آپ کوئی کہے کہ تمہیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے جی میرا روزہ ہے، میرا روزہ میں کیسے وہ کر لوں۔ تو کھانے پینے کے اندر اگر جو چیزیں، کھانا اور پینا کیا ہے؟ حلال ہے، انسان کھائے پیے، جائز ہے انسان کے لیے۔ تو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت کے لیے اس کو فرما دیا کہ یہ اب تمہارے لیے، جب تم نے روزہ رکھ لیا تو اب تمہارے لیے ناجائز ہو چکا، کھانا اور پینا تمہارے لیے ناجائز ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو جو انسان جب اس مشق سے گزرتا ہے تو اس کے اندر ہلکا سا، اگر وہ تھوڑا سا غور کرے تو ایک انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو چیز اللہ تعالیٰ نے میرے 11 مہینے حلال رکھی ہوئی تھی، کھانا اور پینا، جس ٹائم پہ میں چاہوں کھاؤں پیوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا، جیسے بھی چاہوں حلال چیز کھاؤں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اگر رمضان کے اندر میرے لیے یہ کہہ دیا کہ اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تو ایسی چیزیں جو پورے 11 مہینے حرام ہیں، جو پورے 11 مہینے حرام ہیں، اور 12ویں رمضان میں تو ہیں ہی اس لحاظ سے، تو وہ جب میں کوئی کام کروں چھپ کے تو ادھر بھی تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، ادھر بھی تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، ادھر بھی تو میرے اللہ میری باتیں سن رہا ہے، ادھر بھی تو میرا اللہ میرے دل کے خیالات کو جان رہا ہے. تو یہ استحضار انسان کے اندر رمضان کی برکت سے پیدا ہوتا ہے, اور جب یہ استحضار پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر تقویٰ خود بخود آتا ہے, نفس کی مخالفت آتی ہے, نفس کی مخالفت کرنے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے, گناہ کا تقاضا ہوتا ہے, گناہ چاہتا ہے, نفس چاہتا ہے کہ جی گناہ کیا جائے, بد نظری کرنے کو دل کرے گا کہ جی بد نظری کر لیں, نفس کہے گا بد نظری کر لو, لیکن ہوگا کیا, اگر استحضار پیدا ہوگا تو یہ آدمی اپنے نفس کو روکے گا کہ بھئی میرے اللہ خفا ہوتے ہیں اس بات کے اوپر تو میں کیوں کر لوں, کرنے کو دل چاہے گا, اب ہوگا کیا, نفس کی مخالفت کرے گا, کہے گا کہ جی میرے اللہ اس بات پہ خفا ہوتے ہیں, نفس تو خوش ہوگا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے مزہ لے لو, لیکن رک جائے گا, اس مزے کی خاطر گناہ نہیں کرنا, وقت پاس کرنے کے لیے دل چاہے گا کہ چلو جی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لو, کوئی اور گناہ کے کام میں لگ جاؤ, لیکن پھر نفس کی اگر مخالفت کی عادت بن چکی ہوگی تو اس کے اندر ایک ہمت پیدا ہو چکی ہوگی, وہ رکے گا کہ بھائی میں نے یہ کام نہیں کرنا. روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ روزہ مقصد ہی آتا ہے تقوی, تقوی کے لیے, متقی بننے کے لیے. اگر آدمی کا رمضان کیسا گزرا ہے اس کی ایک جو آڈٹ کرنا ہے, اس کی جانچ پڑتال کرنا کیا ہوگا کہ رمضان سے پہلے کی اپنی حالت دیکھیں اور رمضان گزرنے کے بعد جب عید آتی ہے اس وقت اپنی حالت دیکھیں. اگر تو فرق محسوس ہوتا ہے انسان کو, اگر تو فرق محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ رمضان اچھا گزر گیا, اگر فرق محسوس نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں کہ رمضان صحیح نہیں گزر رہا. ابھی بھی دیکھ لیں, بعض لوگوں کے 9 روزے ہو گئے, بعض لوگوں پہ 10 روزے ہو گئے, تو اب 9 یا 10 روزے گزر چکے, ہم رمضان کے سے پہلے کی اپنی حالت دیکھیں اور یہ 9 یا 10 دن روزے رکھنے کے بعد اپنی حالت دیکھیں, کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں آئی ہے اور اگر ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم رمضان صحیح نہیں گزار رہے, ہم رمضان صحیح نہیں گزار رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزے کا تو مقصد ہی یہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ جب نہیں ہو رہا تو ہم صحیح طریقے سے اس ٹائم کو پاس نہیں کر رہے ہیں. اب اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں, ایک بندہ کہے کہ جی مجھے تو مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو پھر یہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں, ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جی میں روزہ ہی نہ رکھوں, اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے جو روزے کے اندر کوتاہیاں اس کو دور کر لوں. تو کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ کہے کہ جی میں روزے نہیں رکھتا ہوں. آدمی کے بازو میں درد ہو, بازو میں چوٹ لگ جائے, تو عقل مند آدمی کیا کہتا ہے, کہتا ہے اس کا علاج کرو, بازو کو چوٹ لگی ہوئی ہے اس کو علاج کرو. وہ یہ نہیں کہتا کہ جی بازو ہی کٹوا دو, بازو ہی کٹوا دو تاکہ جو ہے بالکل ہی علاج کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو وہ یہی کہتا ہے کہ بازو کا علاج کرواؤ, جو زخم ہے کرواؤ. تو ایسے ہی اگر عبادت کے اندر شیطان نے ایک عجیب ایک وسوسے ڈال کے اور نفس نے ایک وسوسے ڈال کے ہمارے اندر ایک عجیب سی طبیعت پیدا کر دی, جب ہمیں مقصد حاصل نہیں ہو رہا تھا ہم کہتے ہیں کہ جب اس چیز کا فائدہ ہی حاصل نہیں ہو رہا تھا چھوڑو جی اس کو پورے کوئی چھوڑ دیتے ہیں, نماز پڑھنے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا تو بس ٹھیک ہے جی نماز ہی چھوڑ دو, وضو کا یعنی جو باقی روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا تو روزہ ہی چھوڑ دو. بھائی یہ کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا کام نہیں کرتا, ہر عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ بھائی جو تمہارے اندر کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو, جہاں پر بد پرہیزی پائی جا رہی ہے اس بد پرہیزی کو چھوڑو, پرہیز کرو. تو ہمارے ساتھ ایسا ہی چل رہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے 10 دنوں کے اندر جو کچھ حاصل کیا ہے, 9 دنوں کے اندر, 10 دنوں میں, کیا واقعی ہم اس روزے کے مقصد کو پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں. میری اگر رمضان سے پہلے کی زندگی اور ابھی رمضان کی زندگی اگر ایک جیسی گزر رہی ہے تو یہ بڑی خطرناک حالت ہے, پھر بڑی خطرناک حالت ہے. اور اللہ معاف کرے, بعض لوگوں کی تو رمضان کی حالت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے, وہ اس طرح کہ رمضان میں بیٹھے بیٹھے ہوئے جی ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ کے اور صبح سے لے کر شام تک ٹائم پاس کرنا ہے. پاس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ ٹی وی لگا لی, فلم دیکھ لی, کچھ وہ کر لیا تاکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھوک نہ لگے, احساس پیدا نہ ہو, بھوک کا احساس نہ ہو, پیاس کا احساس نہ ہو. تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. انسان الٹے کام میں پڑ گیا. یہ بعض لوگ آج کل ایک عجیب سی ایک طبیعت میں, بعض دفعہ کہتا ہوں میں, لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ بعض لوگ خفا بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن میرے جتنا تجربہ ہے, جو کچھ میں نے دیکھا ہے, جانا ہوا, کئی جگہوں پہ جانا بھی ہوا, سارا کچھ, یہ آج کل کی جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, یہ جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, یہ ایک قسم کا انسان, ان کی وجہ سے انسان دین سے دور ہوتا ہے, دین کے قریب نہیں ہوتا. اور ایسا ہی چلتا ہے, روزہ رکھتے نہیں ہیں, اکثریت ایسی ہیں روزہ رکھتے نہیں ہیں, لیکن افطار پارٹیاں کرتے ہیں, بلاتے ہیں جی, لوگوں کو بلا رہے ہیں سارے, اب گھر میں آج یہ تیار ہو رہا ہے, یہ تیار ہو رہا ہے. تو بھائی آپ نے اگر کھانا ہی کھلانا ہے, سب کچھ کرنا ہے, آپ رمضان کے بعد کر لینا, کوئی بات نہیں, اچھی لینا, کوئی بری بات نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. دعوت دیں آپ, امیروں کو بھی بلائیں, بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں, جس کو بھی بلائیں, کھلائیں پلائیں. وہ کہتے ہیں جی اس کا ثواب ملتا ہے, افطار کرانے کا ثواب ملتا ہے, افطار کرائیے تو جی ثواب ملے گا. بھائی ثواب بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کا بھی انکار نہیں ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھر کے اندر بلا کے ان کو کھلائیں. اگر آپ نے بھیجنا ہی ہے تو پھر آپ لوگوں کے گھر بھجوا دیں, لوگوں کے گھر بھجوا دیں, اور سب سے بہتر تو یہ غریبوں کو دیں, سب سے بہتر تو یہ غریبوں کو دیں. چلیں اگر غریبوں کو نہیں بھی دیتے, امیروں کے گھر بھی ہیں تو ان کو بھی گھر بھجوا دیں کہ جی وہ تو حاصل تو ہو جائے گا آپ کو, افطاری کا ثواب آپ نے لینا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ہو جائے گا حاصل آپ کو. لیکن آپ گھر بلاتے ہیں, پورا دن انتظار میں رہتے ہیں, سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے کی تیاری کرتے ہیں, اور ہفتے اور اتوار کے دن تو اکثریت ایسا ہی ہوتا ہے, ہفتہ اور اتوار کے دن تو اکثریت ایسا ہی ہوتا ہے, آتے ہیں جی, کپڑے لگاتے ہیں, سارا کچھ, وہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, جماعت نکل رہی ہے, پھر تراویح کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, پھر وہ کہتے ہیں جب واپس گھروں کو رات کو جاتے ہیں تھک چکے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ تو بہت تھک گئے ہیں. اور یہ ایک عمومی ہمارا مزاج بن چکا ہے, یہ مزاج بن چکا ہے, اور پوری دنیا کے اندر یہ رواج بن چکا ہے, پوری دنیا کے اندر. دینداروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ وہ بھی یہ کام, بھائی آپ جو یہ کام کر رہے ہو آپ یہ دیکھو کہ یہ کتنے قیمتی دن ہیں, کتنے قیمتی دن ہیں, ان دنوں کی قدر کرو. جیسے آدمی کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس ان دنوں کے اندر میں ٹائم تھوڑا ہے تو اس کو میں کیسے یوٹیلائز صحیح طریقے سے کروں, صحیح طریقے سے یوٹیلائز کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا. امتحان جب آتا ہے اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ جی بندہ کہے کہ چلو جی کل میرا امتحان ہے, آج میں جو ہوں وہ کر لیتا ہوں, دوستوں کو بلا لیتا ہوں, کھانے کی دعوت کر لیتا ہوں فلاں. ادھر ہم کہتے ہیں جی امتحان سے فارغ ہوں گے پھر کریں گے یہ کام. آپ کریں, بے شک کریں, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن رمضان کی بات کر لیں. اگر رمضان میں ہی کرنا ہے لوگوں کے گھر بھجوا دیں جی, جو چیز ہے وہاں پہ بھجوا دی بنا کے. یہ نہیں ہے, ان دنوں کا اپنا ایک حق ہے, اور آنا بھی سال میں ایک مہینہ ہے بس, آنا بھی ایک مہینہ ہے. ایک دوسری ایک جو ہمارے ہاں رواج بن چکا کہ جی وہ رمضان میں, کیونکہ عمرے کے لیے بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں, پوری دنیا جاتی ہے مختلف جگہوں پہ, حدیث میں موجود ہے کہ جس نے رمضان کے اندر یعنی رمضان کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب بہت زیادہ، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو لوگ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے، جائیں، بالکل جائیں رمضان میں عمرہ. لیکن پھر وہی والی بات کہ جب جا رہے ہیں تو اب سارے لوگوں سے جانے سے پہلے دعوتیں، آنے کے بعد دعوتیں، رمضان کے اندر ہی اگر واپسی ہو گئی تو پھر دعوتیں ہو رہی ہیں کہ جی ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، ابھی یہ ہو گیا، ابھی فلاں ہو گیا، تو جو کچھ کمایا ہوا ہوتا ہے وہ سارا اسی ٹائم کے اندر دعوتوں کے اندر ہی گزر جاتا ہے، وہ دعوتوں کے اندر ہی گزر جاتا ہے. اب جاتے ہیں خاموشی سے چلے جائیں جی عمرے کے لیے، خاموشی سے بتائے بغیر کسی سے چلے جائیں، واپس آ جائیں، واپس آئیں گے پھر لوگوں کو کچھ کو نہیں پتہ چلے گا، پورے ہم پوری دنیا کے اندر ہم بتا عمرے پہ جا رہے ہیں. اور آج کل تو ایک عجیب سی وہ ہو گئی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ کے سامنے بھی کھڑے ہیں تو ایک سیلفی بنا کے جی فیس بک کے اسٹیٹس کے اوپر اپنے لگائیں گے کہ جی میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، ساری دنیا کو دکھائیں گے کہ جی میں نے بہت بڑی عبادت کی ہے اور یہ دیکھ لو میں خانہ کعبہ کے سامنے ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں بالکل سچی ہے میری سیلفی جو ہے نا، یہ دیکھ لو. میرے اب کتنے ہی دوست میں نے یہی دیکھا لگائے ہوئے ہیں جی فیس بک کے اوپر جی ڈال رہے ہیں فلاں یہ کر کے، او بھائی آپ عمرہ کرنے کی وہ ساری دنیا کو کیوں بتا رہے ہو پھر آپ؟ آپ لوگوں کو ساری دنیا کو بتائیں گے جا کے کہ جی میں نے یہ کام کیا ہے، یہ بات ہے نا، میں نماز پڑھوں، میں سیلفی بناؤں، جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھیں ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں، ابھی میں یہ کر رہا ہوں، تو ہر چیز کے اندر سیلفی بنا کے، کھانا کھانے سے افطار سے پہلے جی وہ تصویر کھینچتے ہیں، اس کے فیس بک کے اوپر ڈالیں گے کہ جی یہ آج افطاری میں ہم نے یہ چیزیں کھانی ہیں، ساری دنیا کو بھیج رہے ہو یہ جو ہے نا کچھ. ایک یہ مزاج بنتے جا رہے ہیں ہمارے، مزاج بنتے جا رہے ہیں، اور ہم ہر چیز دوسروں سے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ہر ایک دوسروں کی چیزیں اٹھا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کی اچھی باتیں لیں، ہم کہتے ہیں جی ویسٹ کی فلاں باتیں، ویسٹ کی فلاں، تو بھائی ویسٹ کے اندر جو اچھی باتیں ہیں وہ لو نا، وہ لوگ کام کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ محنت کرتے ہیں، وہ نہیں کرنی. جو ان کی غلط باتیں ہیں وہ ساری کی ساری پکڑ کے ہم لے کے اپنے آپ کو بڑا ایک وہ دکھاتے ہیں کہ جی ہم بھی پھر ماڈرن ہو گئے ہیں، اور ہم اگر سیدھے سادے نظر آئیں تو شاید ہماری جو ہے کچھ شان میں کمی آ جاتی ہے. جب تک میں ان جیسا بننے، یہ ایک غلام قوموں کی ایک ذہنیت ہوا کرتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، غلام قوموں کی ذہنیت ہوا کرتی ہے. وہ ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اس کے آقا ہوتے ہیں نا وہ ان سے متاثر ہوا کرتے ہیں، جو رولرز ہوا کرتے ہیں ان سے متاثر ہوا کرتے ہیں، تو وہ رولرز کی طرح ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تاکہ آپ کو ان جیسا دکھا کر ہم اپنے آپ کو شاید اپنا سٹیٹس کو اونچا کر لیں گے. یہ علامت ہوتی ہے، جو بندہ بیچارہ ہوگا کہ جی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوگا وہ ایسے کام کرے گا. اس لیے جب صحابہ نے فتوحات کی مختلف جگہوں پہ، یہ صحابہ گئے ہیں افریقہ کی طرف، عرب تو وہ تھا، اب دیکھیں مصر کے اندر عربی بولی جاتی ہے، مصر عربی ملک تو نہیں ہے، مصر تو افریقہ کا ملک ہے، تیونس کے اندر عربی بولی جاتی ہے، تیونس افریقہ میں ہے، ٹھیک ہے، مراکش کے اندر عربی بولی جاتی ہے، اب کیا ہے افریقہ میں ہے، صحابہ کرام جب فتح کرتے گئے اس کے ایک اثرات ہوئے، ان لوگوں نے بھی عربی، اور صحابہ کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنی زبان کو پھیلائے بھی کرتے تھے، تو عربی زبان کو پھیلایا انہوں نے، تو لوگوں نے بھی اس جیسے وہ کیے اور وہ عربی کو لیتے گئے. ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہمارے اوپر انگریز نے آ کے حکومت کی، 250 سال 300 سال جو آخری جو بالکل وہ رہے جس میں ہم بالکل مغلوب رہے، 1857 کے بعد تو بہت ہی برے حالات ہو گئے تھے، لیکن اس سے پہلے بھی کیونکہ وہ ان کی ایک قسم چل رہی تھی، جارہ داری جو تھی تو کیا، وہ جیسے وہ بات کریں گے ہم ویسے بات کریں گے تو تب میں شاید ایک اچھا نظر آؤں گا، جیسے وہ پہنیں گے میں ویسا پہنوں گا نظر آؤں گا. میں نے کئی جگہوں پہ جا کے دیکھا، بہت زیادہ ایسے زبردست لوگوں کو اردو آتی ہے، زبردست اردو آتی ہے، لیکن جب وہ کسی آفس میں جائیں گے کسی جگہ جائیں گے اگلے بندے کو بھی اردو آتی ہوگی، لیکن اگر دوسرے بندے کو متاثر کرنے کے لیے اسے انگریزی میں بات کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں جو ہوں نا کوئی میں بڑھیا ہوں، میں ذرا اس طرح نہیں ہوں، تم چھوٹا آدمی نہ سمجھنا، مجھے انگریزی آتی ہے. ایک ذہنیت ہے ہماری، اردو آتی بھی ہوگی لیکن اگلے کو بھی آتی ہوگی، لیکن جا کے بولیں گے صحیح انگریزی. ماں باپ بچوں کے ساتھ دکانوں میں جاتے ہیں، میں جانا ہوتا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، ماں باپ بچوں کے ساتھ دکانوں میں، بچوں کے ساتھ گھر میں اردو بول رہے ہوتے ہیں، دکان کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو بچے کے ساتھ انگریزی بول رہے ہوتے ہیں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ جی یہ گھر کے اندر اردو بولتے ہیں بچے کے ساتھ، لیکن دکان کے اندر کیونکہ وہ لوگوں کو متاثر کرنا ہے. یہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں لوگ. ایک آدمی ہے ٹھیک ہے، الفاظ وغیرہ مشکل آ جاتے ہیں کبھی اس کے اندر سے، یہ زبان ایسی بن جاتی ہے، آپ کی ایک طبیعت بن جاتی ہے، اور آپ جو ہیں آپ یوں کہیں کہ جی بغیر کسی اس کے بناوٹ کے آپ کی زبان کے اوپر الفاظ آ جاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ کہ وہ بھی کوشش کرنی چاہیے. میں خود بعض دفعہ میری زبان میں جو ہوتی ہے ایک زبان کیونکہ اس طرح چلی ہوئی ہے، تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جی اردو کے الفاظ ہی سارے کے سارے آئیں، لیکن پھر بھی جب زبان رک رہی ہوتی ہے تو پھر وہ انگریزی کے جو الفاظ ہوتے ہیں جو چلتے ہیں ہماری عام زبانوں میں چڑھے ہوئے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں. اگر بولنی ہے آپ نے تو پھر آپ پوری انگریزی بولیں، اگر آپ بولنے اردو آپ نے وہ کرنی ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ اردو بولیں. ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں گے تو ہم انگریزیاں بولتے ہیں جا کے، اس طرح کسی اور بڑے آدمی کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ ہم انگریزی بولیں گے، کیونکہ ہم انگریزی کے روب کی وجہ سے بڑے بننا چاہتے ہیں. زبان کی وجہ سے کوئی آدمی بڑا نہیں ہوا کرتا، یہ اس طرح کی حرکات کرنا، میرے سامنے کوئی بندہ ایسی حرکات کرے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ بیچارہ تو احساس کمتری کا شکار ہے، یہ تو احساس کمتری کا شکار ہے. یہ نفسیات کی وہ ہے، سائیکالوجی جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ چیز معلوم ہے، انسان اپنے اس احساس کمتری کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کی حرکات کر کے، اپنے ظاہر سے کچھ ایسی حرکات کرتا ہے کہ جس سے وہ اپنے احساس کمتری کو چھپانا چاہتا ہے. تو ہم نے دنیا کے اندر یہی چیزیں لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں سارا کا سارا کہ جی ہم ایسے ہو گئے، یعنی لوگوں کو ہم دکھانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی ہم تو بڑے ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں. میں اگر کسی جگہ انگریزی میں جا کے بیان کروں گا لوگ میری بات بڑے غور سنیں گے، یہ بہت اچھی بہت زبردست ہے، تو انگریزی کے اندر بیان کرتے ہیں، اور ہوگا پاکستانی، سارے اردو سمجھتے ہوں گے لیکن میری بات کو غور سے یہ سنیں گے، یہ تو بہت زبردست ہوگی، اور ایک عالم اردو کے اندر مجھ سے ہزار گنا اچھا بیان کر رہے ہوں گے، ہزار گنا اچھا بیان کر رہے ہوں گے، ان کی بات کو نہیں سنیں گے، کہیں گے جی یہ تو ویسے ہی بس ٹھیک ہے، بات تو دین کی تھی، اچھی ان کی باتیں بھی اچھی سب کچھ ہو، لیکن ان کی بات نہیں سنیں گے، میری بات اس سے سنیں گے کہ انگریزی میں بات کی ہے، یہ ہم لوگ ایک عادت بنا لی ہم نے، میں اس لیے کہتا ہوں ہم لوگ من حیث القوم پوری قوم، اور عموم ایک قوم کہتا ہے، اور مسلمان سارے مسلمان اس وقت اکثریت مسلمانوں کے احساس کمتری کا شکار ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان کیا کر رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ آپ قوموں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو جو بھی مغلوب قوم ہوا کرتی ہے، مغلوب قوم کے اوپر غالب رات آیا کرتے ہیں، یہ تاریخ ہے، آپ پڑھیں، سائیکالوجی پڑھیں، اور وہ پڑھیں جو اثرات مسلمانوں کی، جو زوال کے اثرات پڑھیں، دوسری چیزیں پڑھیں، آپ دیکھیں گے تو یہ ایک عمومی طور پہ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو غالب قوم ہوا کرتی ہے وہ عجیب اپنے تمدن اثرات وغیرہ چھوڑا کرتی ہے مغلوب قوم کے اوپر، جہاں جہاں انگریز گیا ہے، جہاں جہاں انگریز گیا ہے آپ دیکھ لیں وہی ہو رہا ہوگا، جو ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستانی لوگوں سے ملیں انگریزی بولنے کی کوشش کریں گے، انڈین لوگوں سے ملیں وہ بھی یہی کام کریں گے، بنگلہ دیشی لوگوں سے ملیں وہ بھی یہی کام کریں گے، ٹھیک ہے ایک میڈیم ہے اپنی بات سمجھانے کا، اس وقت دنیا میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ میڈیم رہنے دیں، چینی لوگ بھی انگریزی سیکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ چینی لوگ انگریزی نہیں سیکھتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں جی چین نے ترقی کی ہے، فلاں کیا، سب کچھ کیا، بھائی وہ بھی انگریزی سیکھتے ہیں، لیکن وہ اس لیے سیکھتے ہیں کہ وہ ایک میڈیم میں دنیا کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن چینی آدمی چینی کے اندر ہی بات کرے گا، ہاں جدھر نہیں چلے گا وہ وہاں پہ وہ کرے گا، میری خود ملاقاتیں ہوئی ہیں بعض جاپانی لوگوں سے، تو میں نے انگریزی کے اندر ان سے بات کی سارا، وہ انگریزی کیونکہ جاپنیز تو ظاہری بات ہے بہت مشکل، تو ان کے ساتھ انگریزی میں بات کی، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بھائی میرا خیال نہیں تھا، میں نے کہا بھائی تمہیں کیسے انگریزی کیسے آتی ہے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، انگریزی پڑھائی جاتی ہے جاپان کے اندر، جو ہے وہ انگریزی پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہیں بے شک پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کے لیے کیا، آپ کے لیے کرنے کے لیے، انگریزی پڑھنا کوئی غلط، انگریزی پڑھنا کوئی بری بات، لوگ غلط کہتے ہیں جی مولوی مخالف ہیں جی فلاں ہیں، ہم کوئی مخالف نہیں ہیں انگریزی کے، زبانیں جتنی آتی ہیں آپ کو، 100 زبانیں آئیں بہت اچھی، زبانیں جتنی سیکھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، فرینچ سیکھیں، جاپنیز سیکھیں، چائنیز سیکھیں، جرمن سیکھیں، ڈچ سیکھیں، جو مرضی وہ ہے، زبان تو کوئی ایسی فرق نہیں ہوتا، مسئلہ جو ہمیشہ سے رہا کہ جی اس کو اپنے اوپر اتنا تاری نہ کریں کسی کے اوپر کہ آپ اپنے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، اور ان جیسے بننے کی فکر نہ کریں آپ، ہم ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹائی لگاؤں گا تمہیں اچھا لگوں گا. مطلب یہ کہ میں انگریزوں جیسا نظر آؤں گا تو پھر میں اچھا لگوں گا, جیسا نہیں لگاؤں گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شاید میری ویلیو کم ہو جائے گی. بات کہاں سے کہاں نکل گئی, لیکن میرے کیونکہ مجھے اس چیز پہ بڑا دکھ ہوتا ہے, بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. ملاقاتیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ, سارے کچھ, تو ہم اتنے گر چکے ہیں, ہم اتنے وہ آ چکے کہ جو چیز بھی لیں گے تو ہم دوسروں سے ہی لے رہے ہیں. اپنی عید کے اندر ہم نے اثرات دوسروں سے لے رہے ہیں. غلامانہ ذہنیت, غلامانہ طور طریقے, اس وجہ سے آپ کے سب کچھ چینج ہو رہا ہے, ہر چیز چینج ہو رہی ہے, مزاج چینج ہو رہے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں, یہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مہینہ ہے. ویسے تو سارے مہینے وہ ہیں, لیکن یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے. خاص رحمتوں کا مہینہ. اور اپنے اکابرین کا مزاج دیکھیں, اپنے اکابرین کا مزاج دیکھیں تو وہ ہمیشہ سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک جو ایک مزاج ہوئی کہ رمضان کے اندر خاص سے باتیں, رمضان کے اندر اور جتنی وہ کر سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں وہ کرتے تھے. اور سب سے آسان طریقہ گناہوں سے بچنا, گناہوں سے بچنا. یہ گناہوں سے بچنا, وہی میں روز کھا پی نہیں رہا. آپ دیکھ لیں, ایک میں نے پہلے بھی عرض کیا, آپ کسی آدمی کے منہ میں زبردستی کوئی چیز ڈالنے کی کوشش کریں, زبردستی ڈالنے کی کوشش کریں, وہ نہیں کھاتا, کہتا نہیں میں روزہ ہے, منہ بند کر لے گا. زبردستی آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ڈال لو, خیر ہے کوئی بات نہیں, ہلکا سا ایک یہ تو ہے, ایک دو گھونٹ ہی تو پانی کی ہیں, پی لو کوئی بات نہیں. بیمار ہوئے ہوتے ہیں لوگ, لوگ کہتے ہیں جی روزہ توڑ لو اپنا, بیمار ہو تم سخت. نہیں وہ نہیں توڑتا, بیمار بھی نہیں توڑتا, کہتا کہ نہیں کوئی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں کیوں توڑ لوں. لیکن جب یہی گناہ کی بات آتی ہے, گناہوں کی بات آتی ہے, تو ہم کہتے ہیں جی کیسے بچیں, گناہ کیسے بچ سکتے ہیں. بھائی ایسے جیسے بچ سکتے ہو جیسے کہ روزے کے اندر کھانے پینے سے بچاتے ہو اپنے آپ کو, ایسے بچ سکتے ہو. تو اس کی وجہ سے, رمضان کی برکت کی وجہ سے وہ احساس پیدا ہوتا ہے, اس احساس کو وہ کرنا کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے اللہ میری باتیں سن رہے ہیں, میرے اللہ میرے دل کے حالات کو جانتے ہیں, اور میرے اللہ میرے ساتھ ہیں. ان اللہ بصیر بالعباد وهو السميع العليم وهو معكم اينما كنتم. استن علیم بذات الصدور, ان کا استحضار پیدا کرنا ضروری ہے. کم از کم رمضان کے آنے سے یہ استحضارات جو ہیں, استحضار یہ تو کم از کم ہمارے پیدا ہوں, کچھ نہ کچھ تو فرق آ جائے. سوچا کریں رمضان کے اندر کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مہینہ دیا ہے, یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے, اس کو میں نے صحیح طریقے سے گزارنا کیسے ہے. ہمیشہ آپ یاد رکھیں زندگی کے ایک اصول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اس کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے, بغیر پلاننگ کے کبھی کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مشورہ کیا کہ نہیں کیا؟ سارے صحابہ کو بلا لیا نا، کیا کرنا چاہیے بھائی؟ بعض نے مشورہ دیا کہ جی مدینہ سے باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے، بعض نے مشورہ دیا کہ نہیں. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جی جب ہماری فارس کے اندر، ایران کے اندر جب جنگیں ہوتی تھیں تو ہم یہ وہ کام کرتے تھے، تو خندق کھودی جائے، کیا ہو رہی ہے؟ پلاننگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے بھائی؟ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، کیسے ہوگا؟ ہم وہ کہیں کہ جی جب ہوگی دیکھی جائے گی، یہ شریعت کا اصول ہے کہ کام کرنے سے پہلے کیسے ہوتی ہے، بندہ سوچ بچار کرتا ہے کہ بھائی یہ کام کرنے ہیں، اس کے مطابق مجھے چلنا ہے، یہ ساری طریقے ہوں گی تو ٹھیک ہے میں اپنے پلان کی طرف جا رہا ہوں. اگر میں ایسے ہٹوں گا تو میں نقصان ہوگا. اس لیے رمضان سے پہلے ہی بندے کو ایک پورا پلان بنا لینا چاہیے کہ رمضان کو میں نے گزارنا کیسے ہے. لیکن اگر نہیں ہو سکا تو ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی 9 روزے گزر گئے یا 10 روزے گزر گئے، ابھی بھی 20 روزے تقریباً رہ گئے، 20 روزے جو ہیں، 19-20 روزے جن کے رہ گئے، تو وہ دیکھیں. اس میں یہ ہے کہ چلو جی اتنا گزر گیا تو آگے جو ٹائم ہے اس کو تو میں صحیح گزار سکتا ہوں. جو بندہ اعتکاف کر سکتا ہے وہ اعتکاف کرے، جو نہیں کر سکتا مجبوری ہے کچھ وہ ہے ٹھیک ہے، وہ اس اپنی عبادتوں کو ویسے کرے ہمت کر کے. اور رمضان کے اندر یہ بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، رمضان کے اندر آدمی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، رمضان کے اندر غصہ آتا ہے آدمی کو. اب اس کا یہی قابو پانے کا وہ ہے کہ جی میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے اخلاق کو اپنے وہ رکھنا ہے. اس لیے حدیث میں آئے نا کہ تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرے تم کہہ دو میں روزے سے ہوں، آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں حالت کیا بنی ہوئی ہوتی ہے. مجھے تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہر کوئی ہارن بجا رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایک تو روزہ رکھا ہوا ہے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ایک تو روزہ رکھا ہوا ہے، اوپر سے جو ہے لوگوں نے دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. تو غصہ آتا ہے انسان کو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نہیں سوچیں گے جی میرا روزہ ہے، میں کیوں اپنے روزے کو خراب کر رہا ہوں. میرے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، میں لوگوں کے لیے ایکسکیوز کیوں نہیں. اب جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر جو معیت ملے گی وہ سب سے زیادہ قریبی ملے گی، قریب ہوگا اچھے اخلاق والا. نرم طبیعت کا آدمی، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی 10 سال خدمت کی، بچے تھے، اور بچے کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بچے تو ظاہری بات ہے، 10 سال میں نے خدمت کی لیکن مجھے کبھی حضور نے ڈانٹا تک نہیں. خود فرماتے ہیں مجھے بھیجتے تھے کسی کام کے لیے تو میں باہر جاتا تھا تو بچے کھیل رہے ہوتے تھے، میں اسے کرتا تھا بعض دفعہ بچوں کا کھیل دیکھنے لگ پڑتا تھا. یہ ایک حسن نے بھی تو وہ کیا ہے، کام بھی کروائے ہیں، سب کچھ کر کے دکھایا، امت کے لیے نمونہ ہے. بتا دیجیے کہ دیکھو یہ میرے اخلاق ہیں، یہ وہ ہے، اس کے مطابق تم نے بھی اپنے اخلاق بنانے ہیں. ہم تو اپنی ذاتی مسئلوں کی وجہ سے لوگوں سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، دین کی وجہ سے نہیں ہوتا، ذاتی اس وجہ سے. ایک آدمی کسی اور کے ساتھ زیادتی کرے مجھے اتنا غصہ نہیں آئے گا، لیکن وہی کام وہ میرے ساتھ کرے گا مجھے بڑا غصہ آئے گا، تو میں اس کو دین کا رنگ دے دوں گا. میں کہوں گا دیکھو مجھے اس لیے اس پہ غصہ آیا ہے کہ یہ اس نے دین کے خلاف بات کی ہے. کسی اور کے ساتھ وہ کرے تو مجھے کوئی غصہ نہیں آنا. ان چیزوں کی ایک مشق جو ہے یہ ہمارے وہ ہے مشق ہے رمضان. جو بندہ رمضان کے مہینے کو صحیح طریقے سے گزارتا ہے، یہ تجربہ یہ ہے کہ اس کے 11 مہینے اچھے گزرتے ہیں، اس کی برکت جو ہے وہ 11 مہینوں پہ اثر ڈالتی ہے. اور جو مہینہ رمضان جو آدمی رمضان کے مہینے کو صحیح طریقے سے نہیں گزارتا، اس کے باقی 11 مہینے بھی صحیح نہیں گزرتے. کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے. آپ دیکھیں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آسان سی مثال. رمضان میں روزہ رکھنا بڑا آسان کام ہے، رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چاہے سردیوں کا روزہ کیوں نہ ہو، لیکن مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک فضا بنی ہوئی ہوتی ہے روزے کی. یار سارے رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، سارے رکھ رہے ہیں. 20 تراویح رمضان میں پڑھنا یہ آسان ہوتا ہے. رمضان کے علاوہ 20 نفل پڑھنا چاہیں گے، چھوٹے چھوٹے بھی پڑھنا نفل پڑھنا چاہیں گے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. عشاء کی نماز کے ساتھ آپ پڑھیں بہت مشکل ہوگا کہ جی کیسے پڑھیں گے. 20 کیا، 5-6 نفل پڑھنا وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ جی 4-6 نفل پڑھنا عام دنوں میں. لیکن اس میں ہوتا ہے کہ چلو جی ایک ماحول بنا ہوا ہے، سارے پڑھ رہے ہیں، ہم بھی جو ہیں پڑھ رہے ہیں. تو رمضان کی ایک برکت اپنی جگہ، لیکن ایک ماحول کے اثرات بھی ہوتے ہیں، ماحول کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو رمضان کے اندر اس کا مطلب ہے گناہوں سے بچنے کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے. برکت تو ہے ہی ہے رمضان، لیکن ایک وہ ماحول ہوتا ہے. اگر اس ماحول سے ہم فائدہ نہیں اٹھایا، اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی نہیں بچتا، باقی 11 مہینے بھی بچنا بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. تو اپنے ان دنوں کو ایک قیمتی بنائیں. میں بھی، آپ بھی، سارے ہم سارے اپنے آپ کو بار بار سوچیں کہ جی ہم سے کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، کہاں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. رمضان گزارنا ہے بھی، میں کوئی بد نظری نہیں کروں گا، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے ہر چیز اپنی نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت. عام دنوں میں اگر کوئی بندہ ٹی وی دیکھتا ہے تو وہی میں اگر ٹی وی دیکھتا ہوں تو رمضان میں تو چھوڑ دوں کم از کم. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا آپ کو، انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کہ جی آپ کہیں گے مجھے معلومات چاہیے ہوتی ہیں، کوئی نہیں، تھوڑی سی اخبار پڑھ لیا کریں، اسے کچھ نہ کچھ معلومات مل جائیں گی. کسی سے پوچھ لیا کریں گی کیا کون سی کوئی نئی خبر کون سی ہے. پورے دن کے اندر ایک یا دو خبریں کوئی کام کی خبریں ہوتی ہیں، باقی تو سارا ویسے ہی ہوتا ہے، ٹائم پاس ہوتا ہے. تو چلو جی میں اتنا نہیں دیکھوں گا رمضان کے اندر، کم از کم میں یہ نہیں کروں گا. ایک مہینے کے لیے کم از کم جس کہتے ہیں ٹیسٹ کیس کے طور پہ اس کو وہ کر لیں، گزار لیں اس کو. اس میں ٹریننگ ہوتی ہے نا، ٹریننگ میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تو اس میں ابھی آپ نے جو کچھ وہ کرنا ہے چھوڑ دیں، آپ ہر چیز ہٹ کے صرف ٹریننگ کی طرف جو کریں یہ ٹریننگ ہے. फिर आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे आपको बड़ा फायदा होगा। ये हमारी मुसलमानों की एक ट्रेनिंग होती है, उनकी पाकी का एक जरिया अल्लाह ताला ने हर साल के अंदर रखा हुआ। और रोज़ों को कभी अपने ऊपर बोझ समझ के ना लें, एक अजीब हमारी एक तबीयत मिजाज बन चुका है, हम रोज़ों को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, तरावी को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, बस किसी तरीके से गुजारो, बस इसको बोझ समझ के ना लें, अल्लाह की तरफ से तोहफा समझ के लें। रमज़ान अल्लाह की तरफ से तोहफा है हमारे लिए। ऐसे ही ये तरावी अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है, लेकिन हमारा एक मिजाज बन चुका है, क्योंकि नफ्स एक वो हो चुका है ना, तो वो जी उसको बोझ समझते हैं अपने ऊपर। बोझ समझ के ना लें उसको, अपने ऊपर सवार ना करें उसको। ये बार बार आजकल एक तबीयत में हो गया, तुम गर्मी के दिन है तो हर वक्त एक ही वो बात है, हर बंदे की जुबान से बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी हो। और जब ये आप वो करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि अपने ऊपर एक वो बना रहे हैं कि ये प्यास सख्त लगती है, ये फलां होता है, ये होता है। अब नफ्स जो है ना खुद बहुत थोड़ा डर जाएगा, भाई रोज़ा रखना आजकल गर्मियों का ना मुश्किल काम है, नफ्स जो है ना वो होगा डरेगा, नहीं नहीं रोज़ा नहीं रख सकते हैं। और अगर सुबह नहीं उठ सके, शहरी के अंदर नहीं उठ सके, फिर तो बस अक्सरियत आवाम तो फिर ये हो जाता है जो कहते हैं जी आज शहरी नहीं कर सके, छोड़ो जी आज रोज़ा ही नहीं रखते, कैसे प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा। तो अपने अंदर थोड़ी सी ज़रा हिम्मत पैदा करके और इन चीज़ों को वो ना करें, अब ये समझें कि जी चलो जितने दिन सख्त आ रहे हैं ये तो मेरे लिए बड़े उसकी बात है, मुझे स्वाब भी ज़्यादा मिलेगा, मुझे स्वाब ज़्यादा मिलेगा, रिवॉर्ड ज़्यादा है इसका। जैसे किसी आदमी को आप काम पे रखते हैं, जितना हर बंदे का काम मुख्तलिफ होता है, एक बंदे का काम सख्त होता है, एक काम नरम होता है, एक का काम कैसा होगा, तो जिसका काम जितना सख्त और जिस एतबार से होगा उसकी काबिलियत हर चीज़ को देखते हुए वैसे उसको ज़्यादा पैसे दिए जाएँ। वो बंदा काम कर रहा होता है लेकिन वो ये नहीं कहता जी मैं कोई इतना सख्त काम कर रहा हूँ, कहता है कि जी मुझे असल में इस मिल रहा है वापस, वो भी तो मुझे अच्छा मिल रहा है, रिटर्न भी तो अच्छा मिल रहा है। कई लोग होते हैं जी सख्त जॉब को ज्वाइन करते हैं, तो उनसे पूछें कि जी क्यों आप ज्वाइन किया, ये तो बहुत बड़ा काम वो होगा, वो कहते हैं जी पैसा भी तो दे रहे हैं आखिर, पैसा भी उस तरीके से दे रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान आ गया इन गर्मी के दिनों में, लंबे दिन हो गए, और ख़ास तौर पे जो जो इंग्लैंड वगैरह की तरफ या ऊपर जो नॉर्वे साइड के ऊपर, और वो वहाँ पे तो रोज़े और लंबे, तो और लंबे, तो इसका मतलब है कि रिटर्न भी फिर और ज़्यादा अच्छा। वो इंसान में नहीं है कि इंसान के प्यार में होता तो हर बंदा कहता है कि मैं तो 6-7 घंटे का रोज़ा रखूँगा, बस 10 घंटे का रोज़ा रखूँगा, अल्लाह की तरफ से। और भूख और प्यास ये भी इंसान के अपने अख्तियार में नहीं है, ये भी अल्लाह की तरफ से होती है। तो रिटर्न मिल रहा है उसके अंदर, इसलिए इसको अपने ऊपर बोझ ना समझें कभी भी। इसमें ये सोचें कि ये बड़े कीमती लम्हात हैं, ये ज़ाया नहीं जाने चाहिए मुझसे, ये ज़ाया नहीं जाने चाहिए। मैं आपको एक मिसाल दिया करता हूँ कि बादशाह बुलाए, मुझे बुलाए, बादशाह साहब कहें कि जी ये ख़जाने की वो है, ख़जाना मैं आपके लिए खोल रहा हूँ, 1 घंटे के लिए खोल रहा हूँ ख़जाना, आप बोरी पकड़ें, हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, आप जितने उठाना चाहते हैं आप उठा लें, 1 घंटा है आपके पास, जितने आप उठा सकते हैं, कोई चीज़ आपसे पूछने वाला नहीं। तो उधर मैं 1 घंटे क्या करूँगा, मैं हर चीज़ को छोड़ बैठूँगा, मैं कहूँगा जो मर्ज़ी है, टाइम थोड़ा है, جتنا زیادہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، پتہ نہیں پھر موقع ملے گا نہیں ملے گا. آج تو بادشاہ مہربان ہو گیا، آج تو اس نے تو کھول دیا سارے خزانے اپنے لیے کھول دیے ہیں. پتہ نہیں اب آئندہ کبھی ایسا موقع مجھے ملنا ہے یا نہیں ملنا. تو ادھر میں نے نہیں چھوڑنا، میں نے ہر چیز کو اٹھا کے جلدی جلدی جلدی جلدی ایک ایک سیکنڈ کی میں قدر کر رہا ہوں گا. مجھے کوئی بلائے میں کہوں بھائی ابھی کچھ بھی نہیں، ابھی کسی سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ ہے وہ وقت ایسا ہوا مل رہا ہوا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمتوں کی بارش ہے. اب اگلے سال پتہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا، اس سال تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی، اللہ کا بڑا احسان ہے. کیسے ہی کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے سال تھے، میں خود کے پچھلے سال موجود تھے، رمضان سے ابھی دو دو تین دن پہلے ان کے انتقال ہو گئے، ختم ہو گئے. پورا سال زندہ رہے رمضان کے بعد، پورا سال زندہ رہے، رمضان سے ایک دن پہلے، دو دن پہلے، تین دن پہلے انتقال ہو گیا. ٹھیک ٹھاک لوگ، اس کا یہ تو ایک اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا کہیں آخری تو نہیں ہے کہیں. اگر آخری ہے اور کام صحیح طریقے سے کیا نہیں تو پھر تو بہت خسارے کی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کسی کو موت کا بتایا نہیں ہوا، موت کا تو کسی کو نہیں بتایا ہوا. تو ان دنوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے کوشش کوشش کوشش کہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ. اور آسان طریقہ میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، سب سے آسان طریقہ گناہوں سے بچنا سب سے آسان ہوتا ہے. گناہوں سے بچنا مشکل کام نہیں ہے، سب سے آسان کام ہے. عبادت کرنا تو پھر وہ ہے، ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اس میں محنت کرنی پڑے گی. لیکن گناہوں سے بچنا اس میں تو کچھ کام کرنا مشکل ہوا کرتا ہے، کام نہ کرنا مشکل نہیں ہوتا. میں آپ سے کہوں آپ جو ہیں سو سیڑھیاں جی چڑھ کے اوپر جائیں پھر واپس آئیں، یہ چیز سامان اٹھا کے اوپر رکھیں پھر واپس آ کے آئیں پھر اٹھا کے لے کے جائیں، آپ کہیں گے مشکل کام ہے، بھی کام کرنا پڑے گا. میں کہوں ادھر آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں آرام سے، آپ کہیں گے اچھا یہ تو واقعی آسان کام ہے، ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر بیٹھا رہتا ہوں. تو گویا کام کرنا مشکل ہوا کرتا ہے، کام نہ کرنا آسان ہوا کرتا ہے. ایک کام ہے گناہ، بھی ایک کام ہے. تو گناہ کرنا مشکل ہوا کرتا ہے، گناہ نہ کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اتنا بگاڑ دیا کہ ہمیں گناہ کرنا آسان لگتا ہے اور گناہ جو ہے وہ نہ کرنا یہ جو ہے نا مشکل لگتا ہے. ہم نے اپنی طبیعتوں کو بگاڑ دیا ہے. اس وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے، ورنہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے. میں پڑھ رہا تھا اپنے شیخ کی حالات وغیرہ کے اندر ہی، حضرت صوفی مصور صاحب گئی، مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اونچے ترین خلفاء میں سے تھے، مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ جنہوں نے جامع شفیہ بنایا. تو حضرت صوفی صاحب بالکل جس وقت 16-17 سال کی عمر تھی حضرت کی جو ہے، تو حضرت نے اپنے شیخ کو خط لکھا جب پڑھتے تھے نیلا گنبد کے اندر، ادھر جامع شفیہ کی جو ہے جامع نیلا گنبد میں پڑھتے تھے، انارکلی کے اندر ہے. تو وہ وہاں پر پڑھتے تھے تو انہوں نے لکھا، تو حضرت گزر رہے تھے تو حضرت نے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نے کہا کہ جو لڑکا ہے نوجوان لڑکا، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی ان کی، یہ جو نوجوان لڑکا ہے اس نے مجھے لکھا کہ مجھے آگ میں جلنا تو آسان ہے، آگ میں اگر کوئی جلا دے مجھے تو یہ تو میرے لیے آسان ہے، لیکن گناہ کرنا یہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے. تو کوئی کہے گناہ کر لو تو یہ میرے لیے مشکل ہے، اور کہے کہ آگ میں چھلانگ لگا دو تو یہ میرے لیے آسان ہے. گزر رہے تھے تو مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے باقی مریدوں کو بتایا کہ یہ دیکھو، یہ نوجوان سا لڑکا ہے بالکل، ابھی یہ مجھے یہ کہتا ہے، تو جب انسان کی طبیعت درست ہوتی ہے نا تو پھر گناہ کرنا مشکل کام ہوتا ہے بہت. طبیعت جب ٹھیک نہیں ہوتی ہے مزاج کے اندر، جیسے جب سانپ کاٹتا ہے نا کسی بندے کو، سانپ کاٹ اگر تو نیم کا پتا جو ہوتا ہے، نیم بہت کڑ جو ہے، یہ بہت کڑوا درخت ہوتا ہے، لیکن جب سانپ کاٹ لیتا ہے نا، اس سانپ کے کاٹے ہوئے سے اگر آپ نیم کا پتا بھی دے دیں نا تو وہ کہتا ہے یہ تو میٹھا ہے، کیونکہ مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے اس کا، وہ کہتا ہے یہ میٹھا ہے. اور ہم اگر نیم پتے کو ہلکا سا منہ میں ڈالیں تو ہم جو ہے تھوک دیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنا کڑوا ہوتا ہے. وہی سانپ جس نے کاٹا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ میٹھا ہے. ایسے ہی دنیا کے سانپ نے ہمیں ڈسا ہوا ہے، دنیا کے سانپ نے ہمیں ڈس لی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے کیا ہو گیا کہ ہمیں تو گناہوں کے اندر تو بڑی لذت والی چیزیں لگتی ہیں، یہ گناہ تو بڑے لذت والے ہوتے ہیں. تو مسئلہ کیا تھا کہ اپنے مزاج کو تبدیل کرنے کی بات تھی، جیسے سانپ کو جس نے کاٹا ہوا اس کا علاج کرنے، تو علاج کریں گے تو وہ پھر وہ خود بہت بولے گا نیم کا پتا جو ہے، یہ نیم جو ہے واقعی بڑی کڑوی چیز ہے. تو اگر ہماری یہ دنیا کی جو سانپ ہے اس نے ڈسا ہوا ہے، اس کے اثرات کو ہم ختم کر لیں تو ہمارے لیے واقعی گناہ کا کام کرنا مشکل کام ہو جائے گا. پھر تو اس لیے سب سے آسان چیز، اس لیے کہہ رہا ہوں بہت، سب سے آسان گناہوں سے بچنا سب سے آسان، بھی گناہ نہ کرو. تو رمضان میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں، چلو جی ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا رمضان کے اندر، ہو گیا فوراً توبہ کر لیں گے، ہو گیا فوراً توبہ کر لیں گے. غیبت میں نہ کروں تو کیا ہو جائے گا، میں جھوٹ نہ بولوں میرا کون سا نقصان ہو جانا ہے، میں بد نظری نہ کروں اپنی نظروں کی حفاظت کروں میرا کون سا نقصان ہو جانا ہے، میں کسی کو تکلیف نہ دوں ہر بندے کو وہ نہ کروں میرا کون سا نقصان، مجھے لوگ بے شک تکلیف دیتے رہے میں کسی کو نہ دوں تک. تو کم از کم اس چیز کو عادت بنا لیں کہ چلیں اور نہیں کر سکتے، کچھ اور نہیں ہو سکتا تو یہ تو کام کر سکتے ہیں. اور دوسری بات اخلاق اپنے اچھے بنا لیں، میں نے بھائی کسی پہ غصہ نہیں کرنا رمضان میں، میں نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ غصہ نہیں کرنا. لوگوں کی طبیعتیں ہوں گی، لوگ غصے میں آئیں گے، رہی بات ہے وہ روزہ ہوگا، روزے کی وجہ سے شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتے ہیں اثرات ہوتے ہیں. کہ شوگر لیول جب ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے طبیعت کے اندر فرق پڑتا ہے، تو لوگ کریں گے غصہ کریں گے، ڈرائیو کریں گے، فلاں ہوگا، ہارن بجائیں گے، ایسے کریں گے، آپ رستہ دے دیں کوئی بات نہیں یار، ان کے لیے کوئی وہ ہوگا شاید فید دادا کوئی بیمار ہوگا کچھ ہوگا، میں دو منٹ لیٹ پہنچ جاؤں گا کوئی بات نہیں. تو یہ تو کام ہم کر سکتے ہیں جو ایک اچھے ایک وہ امیر کے. دوسرا یہ تیسرے کام، کسی آدمی کے بارے میں کم از کم رمضان کے اندر اپنی ایک طبیعت کو کر لیں کہ لوگوں کو معاف کرنے کی عادت بنا لیں، معاف کرنے کی عادت. جس آدمی کے دل کے اندر کینہ ہوگا، کینہ کہتے ہیں کسی کے دل میں چھپا ہوا جو غصہ ہو، چھپا ہوا غصہ، غصہ جو ہے ہم تو نکال دیتے ہیں، اگر ایک کسی آدمی کو ہم نہیں نکال سکتے نا تو وہ دل کے اندر کینہ بن جاتا ہے، تو میں دل میں اس کا نقصان چاہتا ہوں لیکن میں اس سے بدلہ لے نہیں سکتا، تو یہ کینہ دل میں بن جاتا ہے. جس آدمی کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہوگا، ایسے شخص کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، شب قدر میں بھی ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی ہے جو کسی مسلمان سے کینہ رکھتا ہو. تو بھائی میں کیوں رکھوں کسی کے ساتھ کینہ وغیرہ؟ بھائی میرے ساتھ زیادتی کی ہے, ٹھیک ہے کر دی اس نے زیادتی, اب کیا ہو سکتا ہے, میں معاف کر دیتا ہوں بس, ٹھیک ہے میں نہیں, میرا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے بس. آپ معاف کرنے کی عادت ڈالیں, معاف کرنے کی عادت ڈالیں. اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے, اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کے جو شیخ, حضرت کے بانس وغیرہ ہوتے تھے, حضرت بڑا زور دیا کرتے تھے اس میں کینے کے اوپر, بہت زور دیا کرتے تھے, اور خاص طور پہ رنگ کے متعلق تو اس میں بہت زور دیا کرتے تھے کہ رمضان کے اندر کم از کم یہ کینے کی جو بیماری ہے اس کو اپنے سے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر ہو گیا کسی کو خط لکھ دو, فلاں کر دو, اور بس ایک دیکھ جی بھیج دو کہ جی مجھ سے یہ گڑبڑ ہو گئی تھی. اور دلوں میں کینہ رکھنا یہ بڑی خطرناک بات ہے, اگر کینہ ہوگا تو شب قدر میں بھی بخش انسان کی. تو اس لیے میں اپنے دل کو صاف کر دیتا ہوں, آپ بھی میرے بارے میں اگر کوئی ایسی کوئی بات ہے, مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ بھی دل صاف کر لیں. بس کہتے ہیں اتنی سی بات کر لو, لکھ کے بھیج دو. تو یہ تو ہم کام کر سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کوئی ایسی نہیں رکھی, آپ دن میں 100 نفل پڑھیں, روزانہ تسبیح پڑھیں, فلاں پڑھیں, یہ کریں یہ کریں, 10 پارے پڑھیں. میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی آپ کے سامنے اس طرح کی. میں تو یہ کام بتا رہا ہوں جو بڑے آسان کام ہیں, جس میں کرنے کی باقی اپنے فرائض واجبات وغیرہ ادا کرتے ہیں نا, جتنی عبادت ہو سکتی ہے کریں, بہت اچھی بات ہے. نوافل جتنے پڑھ سکتے ہیں, ذکر اذکار جتنا کر سکتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت جتنی کر سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, میں اتنا نہیں کر سکتا ہوں, فرائض پورے کر سکتا ہوں, کر سکتا ہوں واجبات سنت کر سکتا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کام بہت زیادہ ہے. یہ تو کام وہ بھی کر سکتا ہے اور فارغ کر سکتا ہے. تو اس کی ایک عادت بنائیے, عادت بنائیے. رمضان کے مہینے میں اگر نہیں بنا سکے, رمضان کے علاوہ کرنا بہت مشکل کام ہوگا. اس لیے آج سے سارے اپنے ایک دہیا کر لیں, اللہ سے وعدہ کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلی دل میں کہ اللہ آج سے ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی, ہم نے اپنے آنکھوں کی حفاظت, اپنے کانوں کی حفاظت, اپنی زبان کی حفاظت, اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے. آپ کے استحضار کی کوشش کریں گے, استحضار کہ جی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ میری باتیں سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ میرے دل کے خیالات بھی جانتے ہیں. اس کی ایک عادت بنائیے, عادت بنائیے, عادت بنائیے. ابھی میں نے گناہ نہیں کرنا, میں نے گناہ نہیں کرنا, میں نے ٹیسٹ کیا کے طور پہ 20 دن. تو بی کم از کم 20 دن کو تو ٹیسٹ کیس بنائیں کہ جی یہ 20 دن تو میں نے صحیح گزارنے ہیں. بعض دفعہ انسان کوئی کام ٹیسٹ کے طور پہ ہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دکھاوے کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ. چور تھا, وہ چوری کرنے گیا بادشاہ کے گھر کے اندر, چوری کرنے گیا, گھس گیا کسی طریقے سے اندر. جب گھس گیا تو ملکہ اور بادشاہ جو تھی وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو ملکہ نے پوچھا بادشاہ سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنی بیٹی کی جو شادی ہے, جس شہزادی کی شادی, کس سے کریں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس کی شادی اس لڑکے سے کروں گا جو بہت نیک ہوگا, بہت نیک ہوگا, اس سے شادی کروں گا. یہ جو چور تھا اس نے باتیں سن لی, اس نے چوری وغیرہ تو چھوڑی, یہ گیا جا کے ایک مسجد میں جا کے ڈیرہ ڈال لیا, عبادت عبادت پہ عبادت, عبادت پہ عبادت, نظر آ رہا ہے کہ جی تاکہ بادشاہ کی بیٹی بادشاہ نے اپنے کارندے بھی چھوڑے ہوئے، جو بھی بندہ نیک میں نظر آئے تو اس کو ڈھونڈو، کہ کوئی ملے تو مجھے میرے پاس لے کر آؤ۔ تو لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یہ واقعی باتیں، ایسے ہر وقت مسجد کے اندر بیٹھا ہوا یہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو جی جا کے لوگوں نے بادشاہ کو خبر دی، بیٹھا سارا ٹائم باتیں کرتا رہتا، تو یہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو اس سے جو ہے نا اس کو بلایا جائے، اور اس کے ساتھ تو جب گئے اور وزیر گیا اور اسے جا کے کہا کہ اس طریقے سے بادشاہ جو ہے نا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک نیک آدمی سے کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ نیک آدمی آپ ہی نظر آئے ہیں۔ تو جو چور تھا وہ کہنے لگا کہ نیت تو میری بھی یہی تھی کہ بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ میں یہ کام کرتا رہا، اور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے کے اندر ہدایت ہی دے دی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے ہدایت ہی دے دی اب مجھے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میرا اللہ سے تعلق بن چکا، اس لیے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہے کہ بندہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ ہی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسی قبولی، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے وہ عبادت، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ زندگی کا رخ بدل جاتا ہے انسان کا۔ تو ہم اگر نہیں بھی وہ ہو سکتے، ہم نہیں نیکیاں کر سکتے، ہم نہیں گناہوں سے بچ سکتے، تو ہم چلو ٹیسٹ کیس ہی کر لیتے ہیں کہ چلو ایک ٹیسٹ کیس صحیح 20 دنوں کا، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اتنے 20 دنوں میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ تو اس موقع ہے، ابھی ایک موقع ہے، ابھی موقع ہے، پتہ نہیں آئندہ ملے نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو، سب ایک دوسرے کی دعا بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ثابت قدم رکھیں دین کے اوپر، دین کے اوپر اللہ تعالیٰ سب، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے یہ جو اغیار کی جو محبت ہے اور اغیار کے جو اثرات ہیں ان کو، اس کو نکالیں، کہ ہم جو لوگوں سے اور خاص طور پہ کفار سے جو متاثر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جائیں ہمارے دلوں سے۔ دنیا کی محبت یہ خطرناک چیز ہے، ایسی محبت جس کی وجہ سے آخر کو نقصان پہنچے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله۔ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، ظاہری گناہ یا اللہ، باطنی گناہ یا اللہ، تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ، آنکھوں کے گناہوں سے یا اللہ، کانوں کے گناہ سے یا اللہ، زبان کے گناہ سے یا اللہ، دل کے گناہ سے، جسم کے گناہ سے یا اللہ، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ، تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ آپ ہماری توبہ قبول فرمائیے، ہمیں گناہوں سے بچتا فرمائیے یا اللہ، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم کمزور ہیں، کمزور ہیں، ہم مانتے ہیں یا اللہ، ہم مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن یا اللہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں یا اللہ۔ آپ ہمیں ہمت نصیب فرمائیے گناہوں سے بچنے کی، جو گناہ ہو چکے ہیں ان کو معاف فرما دیجیے، ان کو معاف فرما دیجیے۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ۔ سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں اللہ آئندہ ہمیں صحیح طریقے سے بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہم نے رمضان کی قدر نہ کی، ہم نے رمضان کی قدر نہ کی اللہ، ہم اس میں بھی مجرم ہیں، اس میں مجرم ہیں یا اللہ۔ ہم نے رمضان کی قدر نہ کی یا اللہ، رمضان کی صحیح قدر ہمیں نصیب فرما، رمضان کی صحیح قدر ہمیں نصیب فرما یا اللہ۔ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، نوافل کی توفیق نصیب فرما، نوافل کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جائے۔ کہ اللہ ہمارے دل میں یا اللہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی بھی بری نہیں یا اللہ، ہماری طرف سے سب، ہماری طرف سے سب کو معافی ہے، ہماری طرف سے سب کو معافی ہے جس نے ہم کسی قسم کی تکلیف پہنچائی ہے، اللہ ہماری طرف سے معافی ہے، آپ بھی یا اللہ ان کو معاف فرمائیے، ان کی دنیا بھی اچھی کیجیے، ان کی آخرت بھی اچھی کیجیے، دنیا بھی اچھی کیجیے، آخرت بھی اچھی کیجیے یا اللہ، ان کے سب کو یا اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، اور یا اللہ ہم نے بھی بڑے لوگوں کو تکلیفیں دی ہوں گی، ان کو تکلیفیں دی ہیں یا اللہ، ہم نے بھی لوگوں کے حقوق میں کمی کی ہوگی، اول تو ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم وہ حقوق ادا کر سکیں، حقوق ادا کر سکیں یا اللہ، وہ بھی ہمیں معاف کر دیں، وہ لوگ بھی ہمیں معاف کر دیں، اور آپ بھی ہمیں معاف فرمائیے، آپ بھی ہمیں معاف فرمائیے، ہمیں سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائیے، جنت الفردوس نصیب فرمائیے، جنت الفردوس نصیب فرمائیے، اللہ حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرمائیے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے، جن لوگوں کی اولادیں نہیں ہیں اللہ ان کو نیک صالح بنا، ان کو نیک صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ نیک صالح رشتے نصیب فرمائیے، نیک صالح رشتے نصیب فرمائیے، نیک صالح رشتے نصیب فرمائیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہوگا تو یا اللہ ہمارے اندر سکت نہیں ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں، ہم سامنا کر سکیں، یا اللہ ہم نے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، ان کو بھی بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے ہم اتنی کوشش کریں، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے لیے ہم اتنی کوشش کریں، یا اللہ دنیا میں رہیں تو 100% دین پر چلتے رہیں، دنیا میں رہیں تو 100% دین پر چلتے رہیں، دنیا سے جانے کا وقت آئے تو یا اللہ ہماری زبانوں کا یہی کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ آخر خلقی محمد وعلی علی وصحابی اجمعین برحمت یا ارحم الراحمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مائک فری ہوگی.